Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. De Consumentenbond bewijst. Dirk is mede de goedkoopste supermarkt met budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt elke dag zeker bent van de beste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Glenn Powell schittert als charismatische moordenaar. Seven awful people between myself and $28 billion. In de nieuwe bioscoopfilm How to Make a Killing. Call me when you've killed them all. How to Make a Killing. Donderdag in de bioscoop. If I were you, I might be nervous. Nu bij Dirk. Grand Italia pasta saus. Alle varianten voor maar €1,99. Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Frans van de Beek. Goeienacht. De politie in Eindhoven onderzoekt een mishandeling en ontvoering eerder vanavond. Mensen zagen hoe een man eerst zwaar werd mishandeld en daarna in een auto geduwd werd die snel wegreed, meldt Omroep Brabant. Er is ook een burgernetmelding verspreid. De politie is op zoek naar een Volkswagen Passat. In heel Irak is de stroom uitgevallen, zegt een Iraakse minister. Hij denkt dat de aanvallen van buurland Iran de oorzaak zijn. Irak wordt geregeld bestookt omdat het Amerikaanse leger daar ook zit. In Bagdad zit ook een Amerikaanse ambassade die hun burgers heeft opgeroepen om Irak te verlaten. Israël versoepelt de regels voor de bevolking. Openbare bijeenkomsten tot maximaal 50 mensen zijn weer toegestaan en iedereen mag weer naar het werk, als dat maar in de buurt van een schuilkelder is. Scholen en andere onderwijsinstellingen blijven wel dicht. De beperkingen gingen zaterdag in toen Israël en de VS Iran gingen bombarderen. Een flinke teleurstelling voor Telstar. In de halve finale van de KNVB-beker werd de ploeg uitgeschakeld door AZ. Het werd 2-1. Dat is heel zuur, vindt Telstar-trainer Correa. Het is extra pijnlijk omdat Telstar 2 eigen doelpunten maakte. AZ staat nu, net als vorig jaar, in de finale en speelt dan tegen NEC. En nu het weer van Weer Online. Vannacht blijft het droog met nauwelijks wolken. Morgenochtend lost eventuele mist snel op en daarna is het de hele dag zonnig. Het wordt dan van noord naar zuid 15 tot lokaal 19 graden. En op de weg lekker rustig. Geen files, wel flitsers gemeld. Je krijgt de 5 meest gemelde. Die staan langs de A2 Utrecht en Bos bij 94.2. De A2 Maastricht-Echt 251.4. De A12 Gouda-Zoetermeer 20.9. De andere kant op richting Gouda staan ze bij 19.4. En de A27 Hilversum-Almere bij 107.6. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start. Music. Lars Boelen. Officieel donderdag 5 maart 2026. Die beginnen we lekker fout. Met Cascada. Dit is Every Time We Touch. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Time we touch. They wipe away tears that I cry. Deze donderdag 5 maart 2026, je hoort de Cascada en Every Time We Touch. Zometeen Matt Simons en eerst David Guetta.

heerlijke liedje. De nieuwe van Samber en Homewrecker bij Q-Music. De vraag is, waarom ben je nog wakker? Het grote Lars Boelen nachtonderzoek. Dat is de vraag. Waarom ben je nog wakker? Laat van je horen. En meld je als respondent in het nachtonderzoek 09099596. Pak je telefoon en bellen maar 09099596. Q-Music, goeienacht met Lars. Hi. Hi. Met Ellen en Echika. Oh, sorry, ik zat helemaal doorheen. Met wie? Met Ellen en Echika. Ellen en Echika. Wat een, ja, ja. Echika, wat een mooie naam. Dankjewel. Ja. Nou, waarom zijn jullie nog wakker? Nou, we zijn net klaar met werk, dus we rijden nu naar huis. Nou, wat doen jullie voor werk dan? We doen de pruiken bij een musical. Wat leuk! Wat een leuk werk. Welke musical is dat dan? Foxtrot. Oh, die ken ik niet. Is dat een... Ja, heel leuk. Oh. Moet je echt naar toe. Maar waar is dat? Is dat in Utrecht dan of zo? Nou, we staan nu in Breda, maar we zijn op tour door Nederland. Dus we komen vast wel een keer bij jullie in de buurt. Grappig, maar jullie doen alleen de pruiken. Met z'n tweeën? Ja. Maar wat is het dan voor musical? Dat er zoveel pruiken, dat er twee man voor nodig is. In dit geval twee vrouwen. Dus, ja, er zitten per voorstelling ongeveer 40 pruiken in. Zo. En de meesten hebben er ongeveer 3 per persoon. En het is veel in de jaren 30. Dus heel veel slag leggen en watergolven. Oh, ja. Oké, leuk. Nou, ik zou zeggen, rij voorzichtig naar huis toe. En bedankt voor het bellen. Ik zet hem erbij. Doei. Yo, hetzelfde. Oeh, moest een klein boertje laten. Sorry hoor. Ja. Ja, ik merkte, ik kreeg een oprisping. Ja, maar het is ook echt, ik zit ook aan een soort salade. Ik heb daar veel te veel knoflook in gedaan. Het meurt helemaal de pan uit, maar het komt ook helemaal naar boven. Nou goed, 0909. Sorry, daar heb je helemaal niks aan deze vraag. 09099596. Waarom ben je nog wakker? Q-Music, goeienacht met Lars. Hey, goeienacht. Hallo, met wie? Hey, Roy. Roy. Goeiedag. Hallo, Roy, waarom ben je nog wakker? Omdat ik nog aan het werk ben. Mag jij ook boeren laten op je werk of niet? Ik ben ook laat begonnen vanmiddag. Nee, maar dat was niet de vraag. Wat zei je? Mag jij ook boeren laten op je werk? Boeren laten, oh jawel hoor. Wat doe je voor werk dan? Ik doe dat ook wel. Wat zeg je? Wat doe je voor werk? Ik ben vrachtwagenchauffeur. Oh ja, dan maakt het geen reet uit. Dan kan je knoflook eten tot de max. Dan kan je gewoon lekker boeren in de cabine. Ja, dat maakt toch helemaal niks uit. Hey, waar gaat de reis naartoe, Roy? Ik ben nu onderweg naar huis, zeg maar, met de vrachtwagen. Eerst nog naar de DC. Ja. En dan naar huis toe. Lekker naar huis toe. Oké, nou slaap lekker alvast, Roy. Dankjewel. Yo, doei. 09099596. Q-Music, goeienacht met Lars. Goeienacht met Hessel. Hey Hessel. Hallo. Hey hallo. Waarom ben jij nog wakker? Ik ben zojuist thuis aangekomen van mijn werk. Heel veel mensen die gewerkt hebben. Dat is grappig. Ja, ja klopt. Wat doe jij dan? Ik ben instructeur in een leerhotel. In een leerhotel? Ja, correct. En dat is een hotel speciaal voor mensen die het nog moeten leren om in een hotel te werken? Ja, voor studenten bij een mbo in Amersfoort. Maar is dat echt een hotel waar ik ook een kamer kan boeken dan? Zeker, we hebben 21 kamers en we werken met gasten. Ja? En we hebben ook meerdere vergaderzalen, congressen, et cetera. Oh ja. En in onze grootste zaal past bijvoorbeeld 500 man. Ja? En dan ook nog een werkend restaurant met een à la carte menu. Dus de leerlingen van het mbo, die hebben verschillende opleidingen. En die volgen bij ons op alle afdelingen gewoon hun werk. Ja, en zo leren zij het vak. Maar jij zegt het is een leerhotel. Krijg je dan een korting omdat er nog geleerd wordt? En af en toe dus ook wel een foutje gemaakt kan worden of niet? Ja, wij zijn gewoon een commercieel bedrijf. En wij zorgen dat de kwaliteit altijd hoog ligt. Zo. Dus gewoon de volle pond. Ja, je betaalt gewoon wel netjes. Wel iets minder dan normaal. Nou oké, laten we niet omheen draaien. Als ik nu boek, wat kost een nachtje bij jullie? Als ik gewoon vannacht wil slapen, ongeveer niet te duur kamertje, gewoon comfortkamer. Ik zeg iets van €115. Oh, maar er zit ontbijt bij in. Dat is redelijk marktconform. Maar ontbijt erbij ook. Nou, vind ik een goede prijs. Vind ik een hele goede prijs. Goed, hè? Alright. En 3 gangen dinertje is €43. Ja, dat valt ook echt wel mee. Dat valt ook echt wel. Vind ik echt wel goed. Ja, echt wel lekkere prijzen. Nou, Hessel, ik wens je een fijne nacht. Ja, waar zit dat hotel? Dankjewel. Amersfoort, Leerhotel Klooster. Gaat even onthouden. Oké, fijne nacht. Helemaal goed. Yo, doei. Oké, waarom ben je nog wakker? Laat even van je horen. Pak je telefoon en bel nu 09099596. Aha. my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather, and she flies are better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Of the morning, the can pay some rents. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring, to keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. Het grote Lars Boelen nachtonderzoek. Daar zitten we middenin. De vraag is, waarom ben je nog wakker op dit onchristelijke tijdstip? Het is bijna 12:30 s'nachts. Laat even van je horen. Pak je telefoon 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars. Hey, goeienacht Lars, met Brenda. Hey Brenda, hallo. Waarom ben je nog wakker? Ik zit in de auto onderweg naar huis. Ik ben er straks ook, gelukkig. Van mijn werk. Een hoop mensen, het is echt tot nu toe eigenlijk alleen maar mensen aan de telefoon gehad die gewerkt hebben. Is ook niet zo gek. Wat doe jij dan voor werk? Ik werk als arts op de intensive care in een groot ziekenhuis. Oh, de heftige baan. Ja, eigenlijk een baan die mij eigenlijk wel heel veel voldoening geeft. Omdat die op heel veel fronten iets van me vraagt. Ja, dat snap ik. Maar ook heel veel, waar ook heel veel van afhangt. Want de intensive care, daar liggen mensen die, waar het over het algemeen niet zo heel goed mee gaan natuurlijk. En dan staat de familie ook bij je en die wil dan graag dat het goed gaat. En zo. Ik denk dat er veel druk op staat bij jou, of niet? Ja, je hebt wel veel verantwoordelijkheid. En het is natuurlijk een moment in een mensenleven dat gezondheid natuurlijk niet vanzelfsprekend is. Nee. En dat elke strohalm ook door de familie wordt aangegrepen. Precies. En eigenlijk ook door ons. Ja. Maar in die zin ook wel weer dankbaar werk. Omdat je dan ook de familie kan begeleiden in een proces. En hopelijk voor hun een baken kan zijn in de tijden van zorg. Mooi. Dat vind ik mooi, Brenda. Je doet goed werk. Ik wens jou een fijne nacht. Rijd nog even voorzichtig. Ondertussen word je denk ik opgegeten door aliens. Zo klinkt het in ieder geval. Oké. Okay. Doei, doei. Hey, doei, doei. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars. Met Macy. Macy, hallo, waarom ben jij nog wakker? Nou, niet omdat ik gewerkt heb, maar ik ben een avondje wezen darten. Een avondje wezen darten. Dat is toch het is toch leuk? Ja, zeker. Doe je dat in de kroeg? Ja, meestal wel. Oh, dat verschilt meestal ook nog wel. Dat doe je ook wel eens bij mensen thuis of zo? Of dat je even ergens afspreekt? Meestal bij Dutch competitie. Dus op zich, meestal is het wel in de kroeg, maar soms ook in een zalencentrum of net wat dan ook. Ik snap. Ben jij hoog aan het spelen, zeg maar? Ben jij heel goed? Nou, niet meer. Dat was ooit wel zo, maar dat is verwaterd inmiddels. Dus nu is het gewoon voor de gezelligheid op de woensdagavond en dat was het. Maar een beetje een niveautje Raymond van Barneveld, zeg maar. Die was ook eerst heel goed en die is ook een beetje... Oh, oké. Okay. Nee, minder. Veel minder. Mensen, dankjewel. Rij voorzichtig. Ja, komt goed. Dankjewel. Fijne avond. Doei. 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars. Hey, met Elle. Elle, hallo. Waarom ben je nog wakker? Hallo. Ja, ik ben wakker omdat ik net terugkom van Jochem Meijer. Wat leuk. Tenminste, ja, superleuk. Dat is wel de bedoeling natuurlijk bij Jochem Meijer, dat het leuk is. Ja, waar trad hij op? Hij trad op in Carré. Heb je nog even één goede grap of één iets wat je echt hilarisch vond, waar echt de tranen over je wangen biggelden? Oh, echt. Ik heb echt van alles. Ja, ik kan niet zo 1, 2, 3 nu iets opnoemen, maar het was echt allemaal geweldig. En ik zou echt aanraden, als hij nog vaker komt, want hij gaat meer shows geven, ga er vooral naartoe. Hij is wel druk. Ik vind hem wel druk. Ik vind hem leuk, maar hij is wel druk. Hij is heel erg druk, maar wel ja. op een leuke manier druk. Ja, ja. Hey, maar even, Raymond, of hoe heet hij? Jochem Meijer, daar ging het toch een tijdje niet goed bij? Hij was toch ziek? Ja, klopt. Hij loopt ook bij een arts. En een arts heeft gezegd dat hij wel gewoon nog kan spelen, maar wel iets minder dagen per week. Oh, ja. Nou, fijn dat hij in ieder geval kan spelen. En leuk dat jij er geweest bent, Ellen. Dankjewel voor je belletje. En fijne reis naar huis. Dag. Yo. Dank je. Doei. Doei. Doei. En tot zover. We zetten er even een punt achter. Ja, ik kan nog wel bezig blijven. Er blijven mensen bellen. Het nachtonderzoek. Ellen en Echika, die waren lekker aan het werk. Tenminste, ze waren aan het werk geweest. Gingen nu naar huis. Toen deden de pruiken bij musicals. Roy was aan het werk in de vrachtwagen. Hessel ook gewerkt in een leerhotel. Brenda ook gewerkt als arts op de intensive care. Macy was net terug van het darten. En Ellen sprak ik net terug van de voorstelling van Jochem Meijer. You first, and I will call you later if I could find the words. I know that I should hate you, 'cause you're easier to blame. But I won't look back on our love like that. No, I can't pretend I don't know your body like. hadden het niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor heel even. Eén kroeg en één kerk. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en ieder plein. Wil nergens liever zijn. Te stil hier aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Waar je fiets gewoon nog open langs. De weg kan blijven staan. En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden. Te stil hier aan de overkant. Maar dat maakt op zich niet uit. Ik kom nergens anders thuis. En ja, er rijden treinen hier. Aan de oevers van de IJssel. Als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier. Maar hier lopen wegen die naar Rome gaan, het bos in. Naar waar het feestje van het jaar de Zwarte Cross is. Daar waar het glas niet half leeg maar half vol is. En een open deur los is. Het is niets om over naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en ieder plein. Wil nergens liever zijn. Te stil hier aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Waar je fiets gewoon nog open langs. De weg kan blijven staan. En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden. Te stil hier aan de overkant. Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdomd schoon. Te stil hier aan de overkant. Want iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. Te stil hier aan de overkant. Geen discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Te stil hier aan de overkant. Is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen dat het stil is. Maar ik kom hier vandaan, waar je fiets gewoon nog open hangt. De weg kan blijven staan. En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden. Stil hier aan de overkant. De overkant van Suzanne Freek en Snelle, en ook hij is erbij. Tot 40 na. 20 maart, Rotterdam, Ahoy, de Q-Music Top 40 live. Ik heb hier zoveel zin in. Ik heb hier ongelooflijk veel zin in. Ik neem je even mee, want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, het is allemaal leuk, wat is dat nou eigenlijk, de Q-Music Top 40 live? Nou, die avond worden ook de Top 40 Awards uitgereikt. Mag je gelijk vergeten, prima, het is leuk voor die artiesten. Het wordt gewoon een vette avond met heel veel leuke optredens. Van onder andere, hou je vast, Samuel Welte, Pommelien, Thijs, Douwe, Bob, Cloud, Emma Heesters, Lucas en Steve, Bente, hallo, Maal Smit, hallo! En dat is nog niet eens alles. Jij kan nog even doorgaan. En ik ben om 2:30 vannacht nog niet klaar. Zij komen allemaal optreden. Is toch vet? Het wordt gewoon een geweldige avond. En je kan er nog bij zijn. Er zijn nog een paar tickets, de allerlaatste. Die score je via Qmusic.nl. Dan zie ik je daar. Oh, trouwens, deze mannen zijn er ook bij. Kensington. Je hoort ze nu bij Q. Dit is Stay. Give me love, that's what I want. Scream it out loud. Don't let the silence take it away. You're the best thing. en Be My Lover. Back to Music. Hey, heb jij ook dat je nieuwe liedjes, dat je dat soms lastig vindt? Dat je denkt, ja, dat moet nog een beetje vallen bij mij. Ik moet hem een paar keer horen voordat ik een liedje echt leuk begin te vinden. Ik ben echt zo'n persoon. Ik ben echt iemand die, ja, ik moet een liedje minimaal 3, 4, 5, 6, nou misschien wel 10 keer horen voordat ik denk, oh ja, maar dat is eigenlijk wel een te gek liedje. Bij het volgende nummer had ik dat absoluut niet. Ik hoorde hem de eerste keer, ik dacht, wauw, wat is dit waanzinnig. Wat is dit een goed liedje. En eigenlijk vind ik dat van alle liedjes wat deze man maakt. Maar dit is echt een klapper. Ik durf wel te zeggen, ik vreet mijn schoen op als hij niet in de top 10 van de top 40 belandt. Ja, dit is ik doe echt waar. Dit is een mega nummer. Wat een lekker nummer. En deze week hoor je hem extra vaak. De Q Music Alarmschijf. Alex Warren, Fever Dream. How did you know I was hoping for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the same. Like a fever dream. Sounds better with you. Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Judith Eijk. Lars Boelen. Goeienacht. Goeienacht. Zometeen neem jij het stokje weer over vanaf 1 uur. Met natuurlijk, het is, nou ja, het is nu officieel donderdag. Dat betekent dat er zometeen een nieuwe nachtwedstrijd wordt gespeeld. Ja, oh, ik kijk er altijd naar uit hoor. Ja, dat vind ik ook. Jij ja, ook, hè? Geweldig vind ik dat. Ja, dat klopt. Nee, dat klinkt heel sarcastisch, maar ik vind het wel leuk. Vertel even in het kort wat het precies inhoudt. Wat het precies inhoudt. Ik doe altijd een nachtwedstrijd. En daarom ben ik op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Ja. Of het kortst, of het langst, of het grootst, of het kleinst. Nou, kan van alles zijn. Ja, ja. Deze, dan kan ik al verklappen wat ik deze vind. Nou, vind ik wel leuk, ja. Nou, wacht, pak je mobiel er maar even bij. Ook als je luistert, kan je gelijk even meedoen. Ja, ja. Ik ben namelijk op zoek naar de luisteraar met de oudste foto op zijn of haar mobiel. Dus dan moet je eigenlijk helemaal naar boven aan. Even kijken. Helemaal naar boven. Ja, wacht even, rustig. Helemaal naar boven. Dat kan je met één klikje doen, hè? Tegenwoordig met die iPhone. Schat, dat kan je gewoon zo doen. Als je rustig maar... even, ik weet echt hoe het werkt. Nou, dat weet je denk ik. Nou, ik wist als je boven niet. Even voor de mensen luistert. Ik heb het al. Ja, maar ik wil even voor als mensen luisteren. Oh ja, rustig. Als je je mobiel in je hand hebt en je klikt rechtsboven 2 keer op het scherm, dan scrolt hij helemaal naar boven in één keer. Ja, ook zo. Ja. En wat is het bij jou dan? Wat, en dan moet er weer een datum erbij. Datum hebben. Datum. Laat een datum bij. Ja, dit klopt niet. Nee, dit klopt niet. Het is denk ik overgezet van een andere telefoon of zo. Want het is 6 januari 1980. Wat? Nee, je bent niet ja, dat is echt waar. Maar dit is 7 jaar voor mijn geboorte. Dus dat kan helemaal niet. Wacht even, ik pak even de volgende. Nee, dan is die denk ik echt... Dat is echt niet goed gegaan ergens. Maar nee, dan, dan is het 4 juli 2000. Zo, dat vind ik bizar. Ja, wat dan? Zo, dat is 2000? 2000, ja. Oh, mijn is echt 2013. Nou, echt? Ja. Ben je toen pas begonnen met foto's maken op de telefoon? Ja, ik denk het wel. Ik weet ook niet waarom. Ja, 2013. 2000, ja. Oh, hè, maar dit is heel raar. Want er staat 2000 en dan één foto... Wat krijgen we nou weer? Er zit iemand weer... Sorry hoor. Wat is nou? Weet je wat er is gebeurd? Jij hebt foto's overgezet van een camera of iets. Ja, je hebt je laptop gezet en vervolgens op je telefoon. Ja, maar dat we kunnen namelijk niet. Ook pas foto's maken volgens mij vanaf... Ja. Voor iedereen die nu inschakelt, dan denk ik, wie is dat kwebbelkousje die denkt, sorry. Ja. Even van de regie hoor, even ingrijpen. De regie grijpt even in. Nee, dit kan niet natuurlijk. 2000, nee. Dat is natuurlijk heel dom. Ja, is heel dom. Ja. We zijn allebei blond. We zijn allebei blond vandaar. En nee. 2000 kan ook niet, want dan konden we nog geen foto's maken met een rustig. Telefoon. Dan pak ik even de volgende. 2007, kan dat wel? Ja, weet ik het. Nee, dan is het 2007. Nou, dan is het 2007. Was je er vroeg bij. Ja, maar ja. Ik ben ook niet de jongste meer. Dat, 2007 vind ik ook echt vroeg, hoor. Ja, schijnt het eruit. Maar jij bent natuurlijk ook heel oud al ook. Veel plezier met Judith.